mare. Abur spulberat în soare, simple adieri de gând și o mână de pământ, și o mână de pământ. Simple adieri de gând și o mână de pământ, și o mână de pământ. Dar tu ești mare, Doamne, când strânturare, doar prin tine existăm, de aceea te lăudăm, de aceea te lăudăm. Doar prin tine existăm, de aceea te lăudăm, de aceea te lăudăm. De nu ne-ai fi întins mâna, ne-ar fi înghițit țărâna. Dar tu știi, Doamne, așa, nu cei morți te pot lăuda, nu cei morți te pot lăuda. Dar tu știi, Doamne, așa, nu cei morți te pot lăuda, nu cei morți te pot lăuda. Steag de biruință, mi-a călăuzit mereu, dreapta ta de Dumnezeu, dreapta ta de Dumnezeu. Mi-a călăuzit mereu, dreapta ta de Dumnezeu, dreapta ta de Dumnezeu. Să știe întreaga lume că sub cer e doar un nume, doar un nume glorios, numele Iisus Hristos, numele Iisus Hristos. Doar un nume glorios, numele Iisus Hristos, numele Iisus Hristos. Că în orice împrejurare ai fost a noastră salvare, și nevoi, Doamne, ai fost lângă noi, Doamne, ai fost lângă noi. Te lăudăm cu al nostru cânt, Tată, Fiu și Duh Preasfânt, Tată, Fiu și Duh Preasfânt.